Book 2 62 62 62 Mengajukan pertanyaan 1 Vragen stellen, deel 1 Vragen stellen, 1 Belajar. Leren. Leren. Apakah para pelajar banyak belajar? Leren de leerlingen veel? Leren de leerlingen veel? Tidak. Mereka tidak banyak belajar. Nee, ze leren weinig. Nee, ze leren weinig. Bertanya. Vragen. Vragen. Apakah Anda sering bertanya pada guru? Vraagt u het vaak aan de leraar? Vraagt u het vaak aan de leraar? Tidak. Saya tidak sering bertanya pada guru. Nee, ik vraag het hem niet vaak. Nee, ik vraag het hem niet vaak. Menjawab. Antwoorden. Antwoorden. Silahkan Anda menjawab. Antwoord alstublieft. Antwoord AUB. Saya menjawab. Ik antwoord. Ik antwoord. Bekerja. Werken. Werken. Apakah dia sedang bekerja? Werkt hij nu? Werkt hij nu? Ja, dia sedang bekerja. Ja, hij werkt nu. Ja, hij werkt nu. Datang. Komen. Komen. Apakah Anda akan datang? Komt u? Komt u? Ja, kami akan datang. Ja, wij komen zo meteen. Ja, wij komen zo meteen. Tinggal. Wonen. Wonen. Anda tinggal di Berlin? Woont u in Berlijn? Woont u in Berlijn? Ja, saya tinggal di Berlin. Ja, ik woon in Berlijn. Ja, ik woon in Berlijn.